اس لحاظ سے تھے، ایک کاغذ کی بجائے بتیرے خوابات بن گئے اور مساوات بن گئے. اس میں ابراہیم علیہ السلام سے امت الفان سنگ حنیفا کہہ دیا، حالانکہ ایک فرد ہے امت کہہ دیا کیونکہ اکیلے لاکھوں کروڑوں کے برابر ہے. اسی طرح اکیلا کعبہ یہ ہزاروں لاکھوں مقابلوں سے برابر ہے. وہم لاس اہل عمل تو بیت نہیں ہو سکتا ہے، رجال وال بیت آمن یہ بندہ آئے گا، بیت اہل عمل تو نہیں ہے نا، اس لیے بدلا ہے تو مذاق مانگ تو ہے موضوع امن یہ مراد ہو جائے گا. امن کیسے بیماریاں بھی لائق ہو رہی ہیں، موتیں بھی واقع ہو رہی ہیں، امن کیسے ہو گیا؟ حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، کہیں جیت کے دور میں یہاں قیامت کرتا کر دی گئی، بازاریوں نے وہاں ظلم کی انتہا کر دی، اس کا جواب کیا دیا؟ جائز شرعی طور پر نہیں کہ وہاں کسی کے ساتھ کھیل کھاڑ جائے تو وہ کی جائے، یہ مطلب ہے شرعی حکم یہ ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ کھیل کھاڑ جائے تو وہ نہیں کی جائے گی. آس پاس تک کے قتل وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں نہیں، حتیٰ جانور پر اگر بھیڑیا زندہ کا بلاور ہوتا ہے اور جانور حرم کو دودھ میں داخل ہو جائے تو جانور واپس ہو جاتا ہے. جانور تک حیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے گھر کی پناہ لے رہا ہے، جانور کرتے ہیں اور یا مانو آج جو ہو یا امن آخرت کے لحاظ سے ہے کہ جو حج کر لیتا ہے الحج یہ جو بہت باقم لوگ پہلے گناہ جو ہے وہ حج کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر جو باہر یاتری کرتا ہے کسی پر قتل کرتا ہے یا اس کو ڈاکا وغیرہ پھر آ کے آپ کی پناہ لے لیتا ہے، جب تک آپ نہ نکلے تو اس کے خلاف کارروائی جائے تو وہ نہیں کی جا سکتی. رام صاحب نے رابط کا مطلب یہ ہے. اور کھانے پینے کے لحاظ سے تنگی اس پر نہیں کرنی چاہیے، شاہی رابط فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر لینا چاہیے تاکہ تھنگوں کے آدھے جو ہوتے وہ باہر نکلے تو اس سے سزا لازم کر دی جائے. بہرحال وہاں پر سزا نہیں دی جا سکتی، نہ شاہی رابط کے نزدیک نہ حالات کے نزدیک، اس لحاظ سے بھی جائے امن جائے اتر. بیت کو یعنی کعبے کو گندے کے طور پر نام بن گیا ہے تو جن لوگوں کے لیے ان کی مسجد کی طرف لوگ زیارت کرنے پر لوٹتے ہیں اور اس کی یا ثواب کی جگہ بنایا کہ ثواب دی جاتے ہیں وہ اسے حج کرنے کے ساتھ اور عمرہ کرنے کے ساتھ پڑا گیا مساوات، کیونکہ ہر ایک کے لیے مساوات کی جگہ ہے، زیارت کرنے والے بتیرے ہیں، اس لحاظ سے جب مساوات کر دیا گیا تو امن جگہ امن کی ہے، پھر شانتی جاتی ہے اس کے بعد کے لیے امن والا حرم جارو بنا دیا ہے. آس پاس لوگ جائیں تو اس کے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے اور اس کا مال وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں. یہ تو میں دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے مراد ہے کہ عمل میں ہوتا ہے حج کرنے والا حج ملک طے کر دیتی ہے پہلے مسلمان جا رہا ان کو تاکہ خود نکلے. اور یہ امام صاحب نے رابط کیا بول رہے ہیں مقام ابراہیم محمد اللہ فضل الحم ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے نواز کی جگہ اس جال مزہ کا مسابت اللہ سے وام اللہ تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا. مستف یہ انشائیہ ہے عمل کا ہے، اگر انشائیہ کا تو خبریہ کو لازم آ گیا تو باتوں بھلے باتوں سے مناسبت ہونی چاہیے دیا مناسبت کو کہ بھائی جو آپ کیا دیا ارادت قول کل ماں اس کا فضور تو اجازہ اس کے ساتھ وہ بھی خبریہ ہو گیا تو یہ بھی خبریہ بن جائے گا. اس لحاظ سے مناسب جائے تو یہ نہیں ہے. او اکمل علام کبتر عامل الاس وہاں اس کو نکال لو پھر وہ بھی نشا بن گیا تو پتہ پھر یہ بھی نشا بن گیا تو اس کا مناسب ہو گئی مطلب صحیح ہو جائے گا اسی کو بھی اب اعتراض ہو یا تخذو میں مقام رائے و مسلح ادلا مسلح ہے اور عہد لا الہ الا اسماعیل کو وہ جو اللہ بیت پر معذوف ہو گیا یہ درمیان میں جملہ مقرضہ کے طور پر نکل کر دیا گیا ہے واؤ تو سب کے لیے ہوئی نہ پھر معذوف علیہ تو ہونا ہی چاہیے تو جواب کیا دیا اس کا واضح بلا گیا تو وہ مقدر ہو گیا سوبو الہ جانور گیا تھا مخالفن سے سوبو الہ متفضون یہ سوبو الہ والا واضح بلا گیا وہ سمجھ آ رہا ہے شاید اس لیے پہلے سمجھا گیا اور اس کو بدل کر معذوف ہو جائے گا کتاب علیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ متفضون کا حکم جو ہے یہ بھی سرکار کی امت کو ہو گیا جانور بیسا مثال پہلے لاز معاملہ وہ بھی ان کے لیے ہو جائے گا یا سب لوگ جو ہیں ان کے لیے ہو گیا تو یہ جس کا خاص کا عام پر رقب ہوتا ہے پھر عام سے بات پہلے خاص ہو گیا اس طرح کی صورت ہے وہ بن جائے گی وقت جو امر ہے اور امر اصل وجود کے لیے ہے آیا یہ بھی واجب ہے وہاں ڈبل چڑھنا مقام ابراہیم کے پاس تھوڑا امر اس کے بعد اصل اگر سے وجود ہے لیکن کرائم سے پھر اس کے بعد وغیرہ کے معنی اور عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے یہ امر اس کے بعد ہی ہو گیا تو جہاں ان کے انسان قدم لگے ہوئے ہیں وہاں رام سے نازل ہو رہی ہے نام کو محسول کے لیے وہاں نماز پڑھو حسن پڑھو اگر قدموں کے نشانوں والی جگہ پہ رام سے نازل ہوتی ہے تو جہاں آپ قدم ہو اور قدموں والی ذات ہو پھر وہاں رام کو گرمی کوئی نہیں ہوگا وہاں کی قبر کو نہ قبلہ بنایا جائے نہ مسجود معبود بنایا جائے آس پاس پڑی جائے دوار تاکہ وہ برکات حاصل ہو جائے ان سے نازل ہو رہی ہے وہ کیوں نا جائز ہو رہے ہیں سنبھالے کا دعوہ کری یا رب حضرت مریم کی کرامت دیکھی تو وہاں اللہ سے دعا کی اس مقام کی برکت سے پیدا اٹھا رہے اور اللہ نے دعا قبول بھی فرمائی لہٰذا ایسے مقامات کی برکات سے استفادہ کرنا چاہیے زمان ہو یا مکان ہو عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد والی رات اپنے امتیوں کو جگا دیا ہو آپ لوگ جاگو یہ رات سو کے گزارنے کی نہیں ہے یہ وہ رات ہے جس میں آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے لہٰذا زمانے بھی بابرکت ہو جاتے ہیں مکان بھی بابرکت ہو جاتے ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں دفن پڑے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی نفل پڑے برکات حاصل کی پہلے پہلے سرکار نے رہنمائی فرمائی کہ یہ مقام ابراہیم ہے اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فلا نتخذ مصلی عمر نماز کی جگہ میں سے بنا لے تو سرکار نے کہا لم عمر رضی اللہ عنہ مجھے بھی حکم نہیں دیا گیا ہے بعد میں پھر یہ آیت کریم نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہشات کے مطابق اور پھر قیامت تک کے لیے یہ مصلی بن گیا ارادہ کال کے ہے جو پہلا جملہ خبریہ ہو گیا یہ بھی خبریہ ہو گیا مناسب ہو گئی یا معصوم کا مقدر پر جہاں میں نے رز کے تو وہاں اس کو رزق جانور بیت ہے یہاں متفض دونوں صحیح ہو گئے کیا یہ مفردہ ہے معصوص ہوتا ہے مضمر کے تنقید کیا سوبو الہ و تافر جو اوپر اس بات سے کتاب ہم آپ کی اصل حکومت کو ہے اور وہ عمر اس سے بات یہ عمر اس سے بات بھی ہے وجود تربیت کے لیے نہیں ہے بس مقام ابراہیم جگہ قیام کی ظرف کا سیوا ہو گیا مکوم مفل فرزت کاما یکون لا ترائے اور پھر باغ ہو گیا تو پھر ذرا تو اس کو مفل کی مدد پر آئے گی مرتبہ مزاج سے واہ کا فتح پاک کو دے کے واؤ پر اس کی تبدیل کر دیا مقام جو ہے مراد اس سے اوپر پر جس سے آپ کے قدموں کے نشان ہے یا الموضی الذی کانت یہی ناکامہ علیہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں میں حج کے لیے اعلان فرمایا حضر فی الناس بالحج اس پتھر پر کھڑے ہو گیا آپ کا اعلان فرمایا یہ پتھر پر اونچا ہو گیا پہاڑوں سے بھی اس پر کھڑے ہو گیا آپ نے فرمایا یا اللہ تم کیوں کہتا رہتے تم اے لوگ اپنے رب کو کہتا حج کرو پھر جو ابھی ماؤں کے پیٹوں میں تھے یا باتوں کی دادے پر دادے کی قسطوں میں تھے ان سب نے سن لیا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے سینکڑوں میل دور آبادی کوئی سنے گا کون سمجھے گا کون آئے گا کون اللہ نے کیا سنا علیہ کا نظام علیہ البلاغ آواز دینا تیرا کام ہے پہنچانا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہنچایا تجھے ماؤں کے پیٹ کو یا باپوں کی کچھ کو یا دادے شکر دادے کی کچھ کو لگتے ہم کو بھی بچہ جی کو آواز تو جنہوں نے ایک مرتبہ لبے کہا ایک مرتبہ بھی دیں گے جنہوں نے دس مرتبہ کہا تو دس مرتبہ ہر بھی دیں گے پتھر یہی تھا لیکن یہ مطلب نہیں تعمیر کرتے وقت یہ یہاں رکھا ہوا تھا کہ یہاں سے آج کیسے پہنچتا تھا کامے کی تعمیر کی طرف چڑھا تو فاصلہ بن جاتا ہے پھر یہ جنوب والی سائڈ جنوب مغرب والی ہے وہاں ہے کامے کی دیوار کو شمال والی مشرق والی وہ بھی تعمیر کرنی تھی یہ خود طور سواری تھی آپ کی آپ اوپر کھڑے رہتے تھے یہ پھر آگے آگے چلتا رہتا تھا اس طرح پر آپ اس کے ذریعے تعریف کرواتے رہے اونچائی سے جانا ہوتا تو اونچا ہو جاتا نیچے اترنا ہوتا تو زمین کے ساتھ لگ جاتا اس طرح پر چڑھنے والی سواری ہوتی نہ اترنے والی سواری ہوتی آپ کے لیے کارن ایک کال یہ ہو گیا جو بچوں سے آپ کے قدموں کو نشان ہے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ سوال کری جائے گی برکت حاصل کرنے کے لیے اور ہمارا نظریہ یہ ہو گیا نا کہ ہمارے رشتے والی ہے شافی علیہ رحمت کے نزدیک واجب ہونے کا قول بھی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ واجب نہیں ہے قیلا مقام ابراہیم الحرم کلہ ایک طور یہ ہے لیکن یہ خلاف ظاہر ہے یہ دلیل ہے ان کی کیونکہ آپ نے اپنی ذریت کو یہاں پہ ٹھہرایا اس لحاظ سے یہ مقام بن گیا سارا حرم جو ہے اور مستقل عمر مقام ابراہیم صلی اللہ تو یہ اس کے بعد ہی عمل کا کیا مطلب ہوا تو جو بھی یہاں رہے تو پھر وہ ممکن حد تک عبادات سے اپنے آپ کو مشروف اور مشہور رکھے اور جو یہاں نہیں آ سکتا ہے تو دراز ہے پھر وہ منہ ادھر کر کے عبادات جائے تو وہ کرے یا اٹھایا ویس کے بنا کو اور وہ پوری حج کی جگہ ہے آج ویس میں بھی آپ کو مطلب ہے کہ آپ نے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کیا کہ آپ اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں تو آپ کو شاید کریمہ نازل ہوئی اور ساتھ کریمہ نازل آگیا تو مراد اس سے سواب کی دورت ہوتا ہے ساری نمازیں مراد نہیں ہیں بلکہ سواب کرنے کے بعد پھر دورت اپنے آزاد کی جائے دلیل جائے جاب رضی اللہ عنہ کر لیا جب آپ کو فارغ ہوئے تواب سے تو ارادہ پر مقام ابراہیم کی طرف آپ کو سمجھ کی پیش کے دورت پر صدا سوائے اور یہ بڑا مقام ابراہیم صلی اللہ شاکر آپ مقصد کے لیے سنجیو میں دو قول ہیں کہا گیا کہ مقام ابراہیم وہ تمام حرم ہے اور کہا گیا کہ حج کے مواقع ہے سارے, اور ان کے پھر مسلح بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کنکری آبادی ہیں جہاں وہاں نواز شروع کر دی جائے, مطلب یدھا کی دعا کی جائے, تو مسلح سے مراد پر سلاد کا جلو بھی مانا ہے, دعا وہ مراد ہوا نہ کہ نماز اور اذکار محسوس کا یہ مراد ہوئے, اور قربت حاصل کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثرات اپنے عمل میں مسئلہ فضل بازی کا سیگا جو ہے اس پر جالنا بھی ماضی کا سیگا ہو گیا, تو اتنا فضل یہ بھی ماضی کا سیگا ہو گیا, شرح ملاسم پیدا ہو گئی. اتنا فضل کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا, مراد کعبہ ہو گیا. نماز کی جگہ کیسے بنا لیا؟ قبلہ بنا لیا, منہ اس کی طرف کر کے نماز ادا کرتے ہیں. پھر اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کعبہ ہو گیا, کیونکہ قائم انہوں نے کیا, یا آپ قائم یہاں رہے تعمیر کرتے وقت مقام ابراہیم کعبہ ہو گیا. اور مصلی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کر کر کے نماز جائے تو وہ پڑی گئی. وصیت کے معنی میں آتا ہے, تو یہاں وصیت جو ہے وہ حکم کی صورت میں تھی, تحرا اس لیے امر کے ساتھ اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی, اس سیلا یا اس سیلا کے ساتھ نہیں دیا بلکہ امر لاہ واہ نے حکم دیا پہرا میں دیا پار کرو اس کو بن جائے, تو یہ امر کے سگے پر قابل ہے. تو ہم تو مستریا ہوتا ہے مستر کے معنی میں کرتا ہے, پھر یہاں خطاب اور تکلیف ایجاب وغیرہ والا معنی ختم ہو کے رہ جائے گا. ان مستری آیا امر کے لائن کے سیرے پر داخل ہو سکتا ہے, یا اختلاف پھیلا بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس طرح معنی کلی طور پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تبدیل ہو گئی اس امر کے ادا کرنے کی یا اس کے رکنے کی, وہ ختم ہو گئی ساری, معنی بدل گیا, مال حدت پر اس کے تو وہ مطمئن ہو گیا. بعض اس کو جائز نہیں رکھتے ہیں, بعض جائز رکھتے ہیں. دوسری مناسب صورت کیا ہے کہ آگ مبصرہ ہو جائے, اب اشکال یہ ہوگا کہ پہرا امر ہو گیا اور عہد لا یہ وصیت اور سیلا یا سیلا زمانہ میں ہے, تو امر ماضی کے سیگے کا بیان جائے وہ دوسرا پر بن جائے گا. اسی طرح پہرا کا مطلب کیا ہے؟ کل ما پہرا یہ قول والی صورت ہو گئی, عہد لا کی تفسیر کیسے بنے گی؟ جواب جب عہد وصیت کے معنی میں ہے تو وہ قول والے معنی پر مشتمل ہو گیا نا, پھر اس میں بھی قول والا معنی جو ہے وہ آ گیا, اس لیے ان اس کا تفسیر کرنا پہرا بہتیا یہ خاص قول ہو گیا, وہ مطلق قول ہو گیا, یہ تفسیر کرنا پہرا بہتیا کے ساتھ مطلق قول کی یہ جائے گا, اس کے لیے جائے گا پہرا بہتریا. تو بیت بن اب رہا ہے تو پہرا کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی خود بھی یہاں اوساد اور نجاستیں وغیرہ جو ہیں ان سے اسے پاک رکھنا, اور آگے اولاد کو پابند اس بات کا کرنا کہ اللہ کا کر ہے اس کی طہارت اور پاکیزگی بار رکھنا, اور اوسان نجاست ہے شرک نجاست ہے, لہذا یہاں شرک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. تین والا کے تین سواف کرنے والوں کے لیے بات کرنا ہے, اسے آ کر تو یہاں اقامت گزین ہوں ان کے لیے, یا جو موتقف ہوں یہاں پر قلعے کاٹنے کے لیے بیٹھ جائیں, اور ان کا سلوک جو یہاں رکن سلوک کرنے والے ہوں ان کے لیے اس کو بات کرنا. اس کا راہ ایک ہے ایجاد پھیر کا, ایک ہے اٹکا مطلب ہے طہارت پیدا بھی کرنا اور اس کو طہارت پر باقی بھی رکھنا ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے کم کیا ہم نے ان کو تم پاک کرو میرے ذات کو نہیں کرتے تم پاک کرو اور جائے کہ آدمی خطرا ہو پاک کرنے کو بند ہو آپ تمہارا پاک کرو ارادہ فرمایا کہ تم پاک کرو اس کو مسلم سے اور نجات سے ہر چیز سے جو اس کے نیک نہیں اور خالص کرو اس کو یا بناتے وقت خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے کوئی دکھلاوا وغیرہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے آ کے اقامت کرنے والے ہمیشہ کے لیے مقیم رہنے والے اعتکاف رہنے کے لیے ذکر جو ہم جائے ان کا ہو گیا مراد ساری نماز ہو گئی اس لیے علی المسلمین کے ساتھ تفصیل کیا رہتی کیونکہ خالی رکو خالی سجدہ یہ مراد نہیں ہے نا مراد نواز ہے لیکن یہ عام رکن ہے اس کے اس لیے کل کو ان اجزاء کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے ابراہیم رب جل حاضا بالا دل آنا یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حضور کی بلا اس کو مکان کو بلد آمن پر جو تعلقات جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر ان کو پھلوں والا رزق جائے تو وہ فرما حالانکہ پھلوں والی جگہ تو وہ نہیں ہے نا اتنی اسکن تو منظوری عصیب وادن غیر عزیز پودے وغیرہ اور اس طرح کی پیداوار کی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سامان کر دیا قائد کو پھلوں والی جگہ بنا دیا وہاں سے میرے جان کو یہاں پہنچتے رہتے ہیں جو جہاں میں کہیں بھی میوہ تیار ہوتا ہے وہ مکے پہنچ جاتا ہے وہاں کے لوگ اس کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں بس یہ حاضہ بلد الحاضہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے اس جگہ رکھے جان حاضہ بلد الحاضہ اس طرح فرمایا گیا ہے اس بلد کو امن والا بلا اجل کے دو حول ہو گئے نا پہلا حاضر بلد ہو گیا دوسرا آمنہ ہو گیا بلد پہلے موجود ہے اور امن والا ہونا اس کا بعد میں مطلوب ہو گیا حالانکہ پہلے بلد تو موجود نہیں تھا پھر بلد اس کے کہا گیا ہے ہاں یہ علیہ کے لحاظ سے یہ بلد بھی بنا ایک دو کرنا ہو یہاں پہ بلکہ شہر بنا اور وہ بھی بڑا شہر بنا اور امن والا بھی بنا اور یہاں پر حقیقت جو ہے وہ فراز ہو گئی پھر حقیقت کے لحاظ سے تو بھی خالی جگہ ہے ایک اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ریاضی طور پر وہاں تعمیر کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں یا ملاقات کے لیے آتے ہیں پھر بلد ایک بندے کے رہنے سے تو وہاں نہیں بن سکتا تھا اس لیے اعلیٰ کا اشارہ مکان کی طرف ہو گیا اس مکان کو بلد آمن میں بنا اس میں اشکال یہ ہوا کہ بلد تو جگہ کا نام ہے تو جگہ کے ساتھ تو امن قائم نہیں ہوتا ہے نا امن تو بندوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایٹ خرید جائیں گے پھر بلد کو آمن کہنے کا کیا مطلب اس کا جواب کیا دیا الف نسبت کی ہے اس طرح لابن لبن والا تانگ کمر والا جب بندے امن والے ہوں اور یہاں ٹھہریں گے تو جگہ بھی امن والی ہوگی اس خوراک کل سے امن کی طرف نسبت ان کو حاصل ہوں گے یا صفت کے حال متعلق ہی والی صورت ہے وہ بن جائے گی صفت کے حال ہی نہیں بذات خود بلد آمن ہو بلکہ اہلہ آمن ہے اس لحاظ سے پھر بلد کی طرف بھی آمن کی نسبت ہے وہ کر دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رزق جو ہے اس کو ایمان والوں کے ساتھ خاص فرما دیا نا کہ جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھے تو ان کو پھلوں کا رزق جو ہے وہ عطا فرما اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بن کا پھارا یا تب تلقین ہو گیا نا اس طرح اعلیٰ وبن جو دیا کہ اللہ نے فرمایا نہیں جائے لو کا ماں باپ اور کیا سر مجھے نہیں بلکہ میری اولاد میں سے بھی کچھ کو یہ منفا بتا کر مقبول ابراہیم علیہ السلام کا معطوف ہو گیا اللہ کے مقبول پر یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقبول پر اللہ کا مقبول معطوف ہو رہا ہے یا تو تلقینی والی صورت بن گئی کہ رزق کے معاملے میں حد بندی نہ کرو رزق میں مومن کو دوں گا تو کافر کو بھی دوں گا مجھے تو پیدا کرنے کی لاج ہے انہیں حیا شرم آئے نہ آئے, لیکن مجھے تمہارا پاس ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے نا روزی کا میں نے, اس لیے صرف اہل ایمان کی تفصیل نہ کرو بلکہ رزق کی تو آ جائے تو وہ عام کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ تفصیل فرما دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا تھا ان تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ ظالم ہوں, کچھ لوگ جائے تو وہ اطاعت گزار ہوں گے, پھر اس لیے آپ کا جو ظالم ہے ان سے ہمدردی کوئی نہ ظاہر فرمائے, کیونکہ اطاعت گزار ہے ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے یہ مرحانہ کی تفصیل کر دی. اللہ رب العزت نے رزق کے معاملے میں اسے ہونی چاہیے, یہ امامت نہیں کہ صرف متقین ان کو ملے, جو ظالمین ہیں انہیں نہ ملے, یہ رزق ہے یہ عام ہے. اس کو بلد کو یا مکان کو امن والا بنا بتلایا پہلے نسبت کی, یہ ہے جب اہل امن والے ہو گئے پھر امن کی نسبت مال کی طرف یہ ہو گئی, اس طرح پر آمن کہنا یہ نسبت کے طور پر ہو گیا, نہ کہ تو اہم ہے کوئی امن شہر کے ساتھ کتنا لادن لبن والا, یہ تو نہیں کہ لبن اس کے ساتھ قائم ہے یا تمر کھجور ہے تامر اس کے ساتھ قائم ہے, ان کا اپنا وجود ہے, یہ نسبت کے لیے ہو گیا. یا مطلب کیا ہے؟ صورت اعلی متعلق کے ہی ہے, آمن الاہلہ اتنا لیل النائم نائم الاہلہ, یہ مراد ہے جس میں لوگ سوئے ہوئے ہیں. پھر یا امن اس کا قول باری تعالیٰ کے پیچھے چلا دیا ایسی گزران میں کہ وہ رضا والی ہے, یعنی یہ نہیں کہ رضا اس کے ساتھ قائم ہے بلکہ لوگ اس پہ خوش ہیں راضی ہیں, پھر یہ عمل میں ہے اہل اس کے جس کا لہل و ضائع کروایا گیا اور اس لیے کیا گیا ہے, قلت کیا ہے تو اس کا سبب ہو گیا نہ تو دنیا میں چند روزہ طور پر ان کو ملے گا, پھر اس کے قبر بھی ان کے لیے دوزخ کا قبر بن جائے گی. قیامت کے دن بھی اور قیامت کے بعد بھی شکتیاں ہی شکتیاں ہیں, یہ قلت ہے کمپیز ہے. اس کا سبب تو گوبر بن گیا ہے نا, اگر تو مطلق متمکن کر لے گا, نفع اندوز کر لے گا, سوال کو کرے نہیں ہے تو مطلب مومن کے اس کا رنک کی عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر آگے قبر میں بھی اور قیامت کے دن اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے وہ سہولیات کا سبب بن جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ مت آئے کثیر کا سبب بن گیا, جب تو گوبر جو ہے اس میں قلت پیدا ہونے کا سبب بن گیا. اور محسوس کرتا ہے دنیا کے حضور جو ان کے اور میں اسی بات بناتا ہوں اس کو طرف سواب کے حاصل کرنے کا فائد ہوگی, اسی لیے سماعت پر ہوگی لال آگے نار کا سب ڈالا گیا ہے کہ بھلے ایک نفع اٹھائے گا پھر میں اسے منظور کروں گا. اگر لال جائے اس کی طرف حد پر ہوگی اشتراک منظور کرنے والا والا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر اشتراک تو نہیں پایا جائے گا, ہر ایک کو باری تعالیٰ آئے گا اور حساب کتاب جو ہے وہ لے گا. پھر جنت میں تو جا نہیں سکتا, قدرت کی وجہ سے گلاب آنا قدرت کی طرف سے جائے گا, ان پر سے گزرنے لگیں گے تو یہ کافر نیچے گرتے چلے جائیں گے. شروع کیونکہ ایسا ہوگا اچھا کہ منظور بندے کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس لیے پیارا تبدیلیا کے طور پر اکثر روشن کو تعبیر کر دیا گیا ہے. متے ہو گلی نم اس پر لفظی خیال سے اشکار یہ ہوا کہ گلی نم جو ہے یہ مقبول مطلق نہیں بن سکتا, کیونکہ پہلے پھیل کے مانا جائے اور مقبول دے بھی نہیں کہ متے ہو کا پھیل جائے اس پر واقع ہو رہا اور مقبول لوگ بھی نہیں بن سکتا پھر سے نفرت کی وجہ یونیورسٹی استعمال کر لیا گیا استعمال المس کرے یہ مقبول مطلق ہے. اور بلکہ تمدین کلیلن سے موصوف مدد کر کے کلیلن سے بس اس کو کیا مقام کر دیا گیا ہے. یا یہ زمانن کلیلن زمانہ میں ہے تو زمان مدد کر دیا گیا ہے کلیلن سے بس اس کو کیا مقام, اب یہ مقبول سے ایک بن گیا. یہ مقبول مطلق ہونے کے برابر بن چکا ہے یا مقبول سے ہونے کے برابر بن چکا ہے. اور پھر آج تیار کی بات ہے تو ریا پہ لچل امر کی ہے ماں, تو یہ مکیوں اور اکثر ہو یہ خبر کو کی گئی کے طور پر ہم سے یا امر سے نہ ہو گیا, اسی طرح اکثر یہ مسلم کر دی گیا نا امر کا سے کرا یہ بن جائے گا, اس کرا بھی یہ اگر کسی رقص بن جائے گا. اسی طرح امت سے بعض طویل ہے متا سمجھی ان اس سے بتے یا مرغی بنے گا, اور اگر انصاف آگے پال سے اس پر ہم سے یہ بن جائے گا, اور اکثر وہ اس میں بھی اسی طرح مختلف قرار کر جائیں گے. ایک یہ ہے کہ دعا کو تو کوئی کے ساتھ تبدیل کر کے جام کر دیا جائے, اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اعتراض ضعیف ہے کیونکہ دعا دین چین پیرے یہ حروف جو ہے تو یہ مجاور کے اندر تو مدم ہوتے ہیں, لیکن مجاور ان کے اندر مدم جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. دعا کو دعا کر کے جام کرنا جائز نہیں ہوگا, البتہ دعا کو بات کر کے جام کرنا جائز ہوگا, اس لحاظ سے یہ قرآن جو ہے وہ صحیح بن جائے گی. بے سب مسجد پوری بازگش ہے تو یہاں بے سار کا فائل مشہور ہے, مخصوص نظم بھی تو ہونا چاہیے نا, تو اس کا فکر نہیں ہے. جب آپ کے ماں قبل جو پہلم آ رہا ہے تو بری بازگش ہے کیا دولت, اور اگر آپ جائے تو لگتا ہے صرف کرنے میں مجبور کروں گا ان کو جہنم کے عذاب کی طرف, یعنی اکیلوں گا اس کو جہنم کی طرف. جیسے کہ ملک کر مجبور کو پہنچایا نعمتوں کے ذریعے اس کو ظاہر کیا, شکریہ اس کا نہ ادا کیا تو قریب منصوبہ یا ذرفیت کی خلافت, یعنی مقبول مطلق ہے یا مقبول کی یا چلا گیا ساتھ لفظ عمل پہ اقتدا ہو گیا, ادھر مدے ہو گیا جواب فال سے ہو پھر امتے ہو گیا, پھر اس خلافت کی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہے. پر جو ایمان لے آیا تو ان کو پھلوں کا وسیلت بتا فرما یہاں بھی, اور قبر قیامت میں بھی نفع اندوز فرما, اور من کا فرا سمجھتے ہو کلیلا متر انداز ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن جائے گی کہ کافروں کے ساتھ یہ سلوک کر فرما. اصل تو وہی اکثر لوگ ہوا ہے, لیکن بعض لوگ گرو پہ مزارات جائے تو ان کو کچرے کے ساتھ پڑتے ہیں, اس طرح پر اکثر لوگ یہ ہو گیا کو توئے کر کے جام کر کے اکثر لوگ اس طرح پڑا گیا. اصل اور یہ صحیح فیصلوں کے گرو جم شفر ادغام ہوتے ہیں, ادغام و فیہا ما مجاور و ہا, جو اس کے مجاور ہے ساتھ ہے وہ تو اس میں مطلب ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ دوسرے میں مدرم ہو جائے, سواد جو ہے وہ مدرم ہو جائے, سواد میں عزت بن جائے, یہ تو ہے, لیکن بعض کو کوئی کر کے ادرام کیا جائے تو یہ چیز نہیں ہے. پھر مسجد مخصوص کے دم معذوم ہے اور وہ آزاد ہو گیا. یرف ابراہیم القواعد ابن البیت و اسماعیل, یاد کر اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام بلند فرماتے قواعد بیت اللہ کے, اور اسماعیل بھی اور براہ علیہ کو دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ہم سے ہی ہماری خدمات قبول فرما, بے شک تو ہماری دعا سے سننے والا ہے اور ہماری نجات کو جاننے والا ہے. یرف و ابراہیم اس پر اشکال کیا ہے؟ اس ماضی کے لیے ہوتا ہے اور یرف و حال استقبال کے لیے ہوتا ہے, تو دونوں میں اختلافات جو ہے وہ آئے گئی. اور صورت حال واقعی یہ بھی کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے, ابراہیم علیہ السلام نے جو امیر فرمائی تھی کہ اضافہ کہنا چاہیے تھا یرف و کیوں جواب کیا دیا, حکایت و حال ماضی حسن اس وقت اگر بیان کیا جاتا تو پھر کیا کہا جاتا, یرفع حال والا معنی ہوتا, کسی کو بال رکھا گیا ہے گویا وہ پیارا منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعریف کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے معمار بنے ہوئے ہیں, قواعد میں الگ کسی تحقیق کرتے ہیں فائدہ کی جمع ہے, یہ اساس وہ کہتے ہیں. کوئی بھی بیٹھنے والا ہو اسے قاعدہ کہا جائے گا, قائد اور قاعدہ بیٹھنے والا, بنیاد کو قائد کہنے کا کیا مطلب, اس کا جواب کیا دیا, یہ غلبے کے طور پر اساس کا نام بن گیا, اس کا بیت غلبے کے طور پر قاعدے کا نام بن گیا, نظم غلبے کے طور پر سریا کا نام بن گیا. اسی طرح یہاں اور اس حال اس کے لیے بنیاد تو نیچے ہی رہتی ہے, بنیاد کو تو نہیں اوپر اٹھایا جاتا, بنیاد پر دیوار کھڑی کی جاتی ہے نہ کہ بنیاد کو اوپر اٹھایا جاتا ہے, جب دیوار بلند ہو رہی ہے نہ کہ بنیاد بلند ہو رہی ہے. جواب یہ ہے بنیاد نیچے چھپی ہوئی تھی, جب اوپر دیوار آ گئی پتہ چلا کہ نیچے بنیاد ہے, اس طرح پر وہ قاعدہ اور اساس جو ہے وہ نمایاں ہو گیا. یرف و ابراہیم القواعدہ یہ ہر وار جو ہے وہ اوپر والے کے لیے قاعدہ بن جاتا ہے, جب وار آتے گئے اور ہر ایک ان میں سے ابھروانے کے لیے کیا ہے بنیاد ہے. اس طرح سے قواعد بلند ہوتے گئے, دیوار بلند ہوتی گئی, قواعد بھی بلند ہوتے چلے گئے. اور اس کا یہ قواعد البیت کہہ دیا جاتا تو اختصار بھی ہو جاتا, مطلب بھی واضح ہو جاتا. قواعد البیت ہے وہ کیوں اٹھا گیا ہے, اس کا جواب دیا پہلے مبم ہو گیا بعد میں توضیح کی جو ہے وہ پائی گئی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے. مطلق قواعد وہی ہیں, بیت اللہ کے قواعد ہیں حضرت بند ابتدا کے لیے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قواعد کی ابتدا جو ہے وہ پائی گئی ہے. لیکن اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ یہ قواعد پہلے ملوم تھا پھر من البیت کی وضاحت ہو گئی, یہ عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے پہلے عموم آ گیا پھر اس کی راحت سے آئے وہ پائی گئی. اسماعیل یرف ابراہیم و اسماعیل, اس طرح کہنا چاہیے تھا دونوں جو بیمار بنے ہوئے ہیں تو پھر اسماعیل کو پیچھے کیوں کر دیا گیا ہے کہ وہ تابع اصل ابراہیم علیہ السلام ہے, یا تو وہ صرف تھوڑے پتھر پکڑانے والے تھے تعمیر میں شہ نہیں لے رہے تھے, براہ راست تعمیر کرنے میں شامل نہیں تھے, پتھر ڈوڑے پکڑا رہے تھے اس بنا پر. ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کر رہے تھے اصل آپ تھے وہ تابع تھے, اس لیے ذکر میں بھی تابع کر کے کیا ابراہیم علیہ السلام یاد کر رہے تھے اصل بہت زیادہ جتنا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ مانا تو وہاں نہیں مصور ہو سکتا ہے, یہ جانور جتنا بیٹھ کے ہیں بیل گائے بیل گھوڑے بچر وغیرہ سب مجاز ہے کس سے یہاں ان کے مقابل کھڑا نہیں ہوتا بلکہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے, اوپر دیوار کھڑی ہوتی ہے. اس لیے میں جو ہوگا وہ دوسرے قائمین کے نیچے ہوگا, یہ بھی نیچے ہے دیوار اوپر ہے, اس لحاظ سے مجازوں سے بہت قواعد بنا دیا تھا اور اسی سے محفوظ ہے قاعدہ اللہ اصل قاعدہ واقع دل پر ہے. اور مراد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹھ کے سوال کرنے کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں خاص بیٹھنے والا مانا جائے تو فقط وہ مراد نہیں بلکہ ساتھ سوال کا مانا جائے تو وہ بھی مراد ہے. یرف ابراہیم القواعد البیت کا مطلب کیا ہوا, تعمیر بھی کر رہے تھے اور ساتھ سوال بھی کر رہے تھے ساری تعداد سے, سوال کیا تھا قواعد سے نیچے رہتے ہیں وہ تو اوپر پہنچتے نہیں ہیں, یرف القواعد کہنا تو اوپر صحیح ہوا. اس کے بعد رفع قواعد کا کیا ہے, بنا ڈالا ان کا کیونکہ وہ اسے منتقل کرتے ہیں پستی والی حالت سے بلندی والی حالت کے, ایک سوال یہ. دوسرا یہ ہے تو خاص ایرا جسے کہتے ہیں ہم ضروری آدمی والوں مراد نہیں بلکہ ہر اوپر والے کے لیے نچلا جو ہے رسا وہ قاعدہ بن جاتا ہے خاص بن جاتا ہے, پھر وہ تو بلند ہو رہے ہیں دیوار جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے, ہر نچلا رسا جو ہے وہ اوپر والے کے لیے خاص بنتا جا رہا ہے. مرتبے کے لحاظ سے رکھا جائے تو مراد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکان کے عظمت شان کو ظاہر فرمایا, لوگوں کو حج کی دعوت کی, حضرت اکرام جو ہے وہ سکھلایا سمجھایا کیا. اور سوال کیا تھا, قواعد البیت کہنا مختصر بھی ہو جاتا مدعا بھی پورا ہو جاتا, قواعد مطلق ذکر کرنا تو من البیت کہنا تو یہ کیوں صورت اختیار کی گئی ہے, اس کا جواب رکھنا قواعد کا اثر بیان کرنا اس کو من البیت سے یہ اس کی حضرت شان کا اظہار ہے کہ اجتماعی لوگ یہ سوال تھا کہ جب وہ تعمیر میں شامل ہے تو موخر کیوں کیا گیا ہے دونوں فائدہ دیر پر ابراہیم و اجتماعی لوگ اس کا کہنا چاہیے تھا نا جواب کیا دیا تھے وہ پکڑاتے ہیں پتھر اصل تعمیر سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ سے پتھر پکڑا رہے ہیں مزدوری والی صورت ہے لیکن پھر یلفاؤں کی طرف نسبت ادھر اسماعیل کی طرف نہیں کرنی چاہیے تھی نا تعمیر وہ نہیں کر رہے ہیں پھر یلفاؤں کی نسبت اسماعیل کی طرف کیوں کی ہے اس کا جواب پھر جملہ دخل ہے چونکہ ان کا اس لیے مجازی طور پر سبب ہونے کے لحاظ سے اس میں کہہ دی گئی ہے حاصل کیا گیا ان کو دوسرا کال سے دونوں بنا تو کر رہے تھے مختلف طریقوں میں یہ باری باری کر رہے تھے لیکن اصل معبود تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تو وہ تابع ہو گئے اصل معبود آپ ہو گئے اس لیے نیالت کا تمبی کرنے کے لیے اسماعیل کو موقع کر دیا سر آپ قبل اس کما قبل سے کیا تعلق ہے یہ حال ہے اور متعلق اس کا جو ہے تو وہ مقبول اور مقدر ہو گیا یہ قربان ہے ربنا کا گل ملنا پھر حالے سے یہ دعا کر رہے تھے فقط پورے نہیں اور اعتراض بھی یہی ہے یہ قربان ہے ربنا کا گل ملنا ہے ان کل سمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے تو ہی جاننے والا ہے حالانکہ جانوا اور سلیم مصیرہ اللہ نے انسان کو بھی سلیم مصیر بنایا خود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جتنی مصیب تھے حسن قسمانہ کر کے ہوا بتلایا کہ یہ سمیل دعائے نا اور علیم جمعیات نا یہ مراد ہے یہ خاص سماوت مراد ہو گئی نا جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے یاد کو دیکھنے والا ہے اس خصوصیت کے پیش نظر خبر کو منحصر کر دیا گیا ہے نہ کہ مطلق سما اور دفتر گیا اس کے لحاظ سے اپنے لیے اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا امت اپنے لیے تابے دار یہ بھی دعا ہوگی پہلے اللہ مسلم ہے اللہ کا اسلام تو پہلے سے ہے نبوت ان کو حاصل ہے کعبہ بنا رہے ہیں پھر مسلم کہنے کا کیا مطلب ہے جو آپ کے یہاں شہادت عین کا اپنانا جائے تو مراد نہیں تو عید کی اور اپنی رسالت کی گواہی بلکہ مراد کیا ہے اخلاص والا مانا کیا میں مخلص خلاص حسلم وجہ خالص کیا یا اس اسلام کا مطلب کیا ہے باری تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنا تابے دار ہمیں بنائے رکھ جس طرح عہد نا ہم دعا کرتے ہیں مطلب کیا ہے ہدایت پر ثابت قدم رکھ اسی طرح یہاں بھی ہو گیا کہ ہمیں اسی طرح پر اپنی تابے داری پر اور اطاعت گزاری پر ثابت قدم رکھ اور اس کا یہ ہے کہ واجہ اللہ جمع کے سیگے جو ہیں تو وہ استعمال کیے گئے ہیں اس زمین یہ پڑھا گیا ہے تو پھر دو جو ہیں تو مسلمین تو ٹھیک ہے لیکن مسلمین پڑھنے کا پھر کیا ہوگا جواب کیا ہے انفسہم و حاضر فضل حاضرہ کے ساتھ مراد ہیں اس لیے یا جمع جائے تو وہ معفو الاسمین کے معنی میں نہیں ہے بلکہ معفو الواحد کے معنی میں ہے تو اس لیے مسلمین سے تعریف کرنا بھی ٹھیک ہو گیا مدن ذریعت نا امت مسلم کرنے ہماری ذریعت میں سے بعض کو اپنے لیے تابے دار امت بنا بعض کے لیے کیوں کہا ہے ساری ذریعت کے لیے کیوں نہیں کہہ دیا گیا ہے اس کے جواب دیتے ہیں یہ مسئلے کے خلاف ہے کہ سارے جو ہے وہ ہیں کہ طریقے پر قائم دائم ہو جائیں سارے, چونکہ یہ بات صفا بن جائیں, اپنے پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائیں. یہ تقاضہ ہے فطرت کے خلاف ہے اور جو فصلت ہے اس کے خلاف ہے. کئی لوگ کھیتی باڑی کریں گے, کئی تجارت کریں گے, کئی لوگ جائیں گے اللہ اللہ میں اپنے آپ کو وقف کریں گے. سارے ہی اللہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں, تو نظام کائنات کا جو ہے گرم برم ان سے رہ جائے گا. اس لیے مزدوری اکیلا یہ کہا ہے بعض کو پہلے بار اپنا فلاح. پھر باری تعالیٰ نے ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا تمہاری اولاد میں سے کچھ ظالم ہو گئے گزار جائے تو وہ ہوں گے, تو اس لحاظ سے بھی یہ مزدوری اکیلا مطلب اس نے مطلب یہ کہا ہے. معقول اسلم ہو جائے اس سے اخلاص کے معنی میں ہو گیا, یا اس کا سلامہ حکم کی تعمیل کرنا کرے تو تسلیم کم کر دینا اس معنی میں ہے. یہ اسلام اخلاص پہلے انہیں حاصل تھا ہی, اسے طلب کرنے کا کیا مطلب اس کا جواب دیتے ہیں, یا ثابت کرنے مراد ہے یا جو درجہ حاصل ہے اس سے اعلیٰ درجہ, کیونکہ اللہ کے یہاں درجات کی کمی تو ہے کوئی نہ, تو جو درجہ حاصل ہے اس سے اوپر والا درجہ. جس طرح ایک آدمی کو رہنمائی حاصل ہے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے لیکن حصول المقصود حاصل نہیں, وہ ادا کہے گا حصول المقصود جو ہے اس کے لیے. اسی طرح خیر اللہ والا خیر بلّہ کو طلب کرے گا, خیر بلّہ والا جس مرتبے پر ہے اس کے اوپر والا مرتبہ جو ہے وہ, کیونکہ خیر بلّہ غیر متبعی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے تلوار سے ذریعات کی کوئی حد ہے نہ ہی پھر اس خیر کی کوئی انتہا ہے. جو درجہ حاصل ہے اس کے اوپر والا درجہ وہ طلب کرتا رہے گا. ہاں جی, دو جواب ہو گیا, یا تو زیادتی مطلوب ہے یا ثابت کر دیا گیا وہ مطلوب ہے. پڑھا گیا اتحاد پر تو مراد ان دونوں حضرات کی ذاتیں بھی ہیں اور حضرت حاضرہ بھی ہیں, اس لحاظ سے مسلمین کہہ دیا تین فرد ہو گئے, یا اس لیا مراتب جمع سے ہے یعنی ماں باپ کا واحد میں جمع سے استعمال کیا گیا ہے نہ کہ ماں باپ کا استعمال میں. چل ہماری ضروریت سے امت یا اپنے لیے مطلب تو بعض من طبیب کے لیے ہو گیا نا, تو خاص ضروریت کو اشکال ہو گیا نا کہ اپنوں کے لیے دعا کرنا یہ پیغمبر کی شان رحمی قریبی کے تو لائق نہیں ہے نا, پھر کیوں خاص اپنے ذات کے لیے کر دیا. اس کا جواب دیا کہ اولاد زیادہ شفقت کی اقدار ہے نا, اس اقدار پر پھر جو زیادے ہیں تو زیادے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے, تو باقی لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تو ان کی اصلاح ہے تو مخلوق کی اصلاح ہے, اس لیے ان کے حق میں دعا کی ہے. پھر زیادہ تار ہیں شفقت کر, اس لیے کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو بچوں کو ان کے باہر جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بعض کی تفصیل کیوں کی ہے اس کی وجہ, ساری ضروریت شفقت کی اقدار نہیں تھی, ساری ضروریت کی اصلاح ہو جاتی طریقے اولا مطابق کی اصلاح ہو جاتی, نہیں تو کچھ تو امام دوسروں کے بھی بن گئے نا اولاد میں سے, کچھ نیکوں کے امام بن گئے, کچھ بڑوں کے امام بن گئے, ساری کے لیے ہو جاتی. اس کا جواب دیا کہ خاص کیا بعض کو کیوں, انہیں بتلا دیا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے, اور یہ بھی جان لیا تھا انہوں نے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں کہ سارے سبجیکٹ ہو جائیں اخلاص پر اور کلی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر, کیونکہ اس طرح آج کا معاملہ سارا گرم برم ہو کے رہ جائے گا, کمائے گا کون, پھر سارے جو مسجد میں بیٹھ جائیں چلا کشی شروع کر دیں تو پھر کمانے والا کون ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے لول المکان ہر وقت دنیا, اگر یہ کما کر لوگ نہ ہوتے جو جانور پالتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں, وقت اپنا زیادہ تر ادھر دیتے ہیں, وہ مشکل سے فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، یہ نہ ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر نہ ہوتے کم اچھے لوگ سمجھتا دنیا خراب ہو جاتی. اور ایک تو گیا نا ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق ہوئے اور ہزاروں نبی ان کی اولاد سے بن گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے اور ان کی اولاد سے بتیرے نیک مرتقی رہے ہزار لوگ جانے رہے، امت ہوئی رہی پچھلے انداز میں ہے یہ. یا امت مسلمہ جو ہے اس کے حق میں دعا کی منظوریت نا امت مسلمہ آخر زمان پیغمبر کی جو امت ہے وہ بھی ہماری اولاد سے ہونی چاہیے. یہ مراد وکیلہ کلمہ تمرید کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے نا، کیونکہ ذریت اولاد ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آپ کی اولاد تک تو محدود کوئی نہیں ہے، بلکہ جانور تک بھی اور ملائکہ بھی آپ کی امت میں داخل ہیں، جنات بھی آپ کی امت میں داخل ہیں. اس لیے امت محمدیہ کی تشخیص کرنا یہاں امت مسلمہ میں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. اور توجہ کرتے ہیں کہ من جائے یہ طویل کا ہو ہی نہ بلکہ طویل کا ہو جائے. ذریعت نا امت مسلمہ تلک کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری اولاد کو امت مسلمہ بنا طویل کی بجائے یہ طویل کے لیے ہو جائے. اس کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم یعنی وعدہ لکم یہ مراد ہو گیا. اور سال اس پر یہ ہوگا پھر امت مسلمہ تن مبین ہے، تندریت لا بیان ہے، بیان مبین کے بعد آنا چاہیے تھا، پھر یہاں پہلے کیوں کر ہو گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. کس طرح ہوتا رہتا ہے کہ بیان پہلے آ جائے مبین جائے تو وہ ذات میں چلا جائے. کس طرح سبا سماوات من الارض مثلہم مسلم اللہ کا بیان من الارض ہے، وہ پہلے آ گیا ہے تو بھیا ان کا بعد میں چلا گیا ہے. پھر امت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جائز ہے کہ من جائے وہ طبیعت کے لیے ہو جائے. آواز اللہ علیہ کم میں طبیعت کے لیے ہے اور منظوریت نا اصل عبارت کیا ہونی چاہیے تھی بجا اللہ امت المسلم اللہ کا منظوریہ چلا بجا اللہ مسلم اور بجا امت مسلم اللہ کا ہاں منظوریہ کرا یہ ہو جائے گا. بیان پہلے آ گیا مبین بعد میں اور اس کے خلاف سنسان ہے اس لیے بتلایا مزید وغیرہ اس کی فلم اصل کی گئی ساتھ اس کے درمیان خالق کا سبا سماوا نظر سے مثلا ہوں اصل تو خالق کا سبا سماوا تو مثلا ہونا ملن ارد یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بیان دھیان پہلے آ گیا مبین گیا تو پیچھے چلا گیا.